O iki kızdan biri, babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı budur. Güçlü ve güvenilir bir adamdır, dedi.